بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تمرودي تنا كوني درس زيته za hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kupitia kitabu Al-Jami'u As-Sahihu Al-Musnadu min hadithi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi al-mashhur bi sahih al-Bukhari lil-Imam al-Hafiz Abi Abdullah محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى. تكيو تشاسوما كتاب فيويلي كتاب كتاب هيكي تشاسوما كتاب بدء الوحي وكتاب بدء الوحي كتاب بدء الوحي وكتاب الإيمان. لا كتك درس يتو يليو تتعازن كتاب العلم. طيب يقرأ أيها القارئ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم، باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله عز وجل: والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: وقل رب زدني علما. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حاء وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال، فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العلم. هيك نتوش علم، هيك نكتاب علم. قال بعض أهل العلم: إنما قدم هذا الكتاب على سائر الكتب التي بعده. حقيقة سيفنجين الإمام البخاري رحمه الله تعالى أما كتنغوليز كتاب هيك كتاب العلم جو يباكي كتاب فنجين في الفقوة بعد ياك، لأن مدار تلك الكتب كلها على العلم، وسباب مزنغوكو wa vitabu vyote hivyo vilivyobakia mzunguko wake uko juu ya ilmu. ولم يقدم على الإيمان نا حكتنغوليزا علم juu ya إيمان حكتنغوليزا ملango wa علم juu ya ملango wa إيمان لأنه مبدأ كل خير علما وعملا وسبب إيمان ndio msingi wa kila khairi kwa elimu na kwa matendo. Ama takdimu alwahi, ama kutangulizwa mlango wa wahi, kwa sababu ndio mlango wa kwanza, kitabu cha kwanza kabisa mitanguliza ba kitabu badil wahi. Kwa nini mitangulizwa wahi juu ya iman na juu ya ilmu? فلتوقف معرفة الإيمان وجميع ما يتعلق بالدين عليه وسباب كسنغا كسماما vyote kusanga kujua imani na vyote vinavyofungamana na dini vio katika masuala ya wahi. Utajuaje kwamba hili ni jambo la imani, imani iliyo sahihi bila ya wahi? Utajuaje kwamba hili ni la haki bila ya wahi? Kwa katangulizwa wahi, kisha kifuatia jambo ambalo ndio msingi wa kila khairi kwa ilmu na amal, ambalo ni iman. Thumma thalatha, bada'a bil iman wa thalatha bil ilmi, na akaweka ya tatu elimu. Kwa kitabu hiki ni kitabu cha tatu, kitabu al ilmi. Katika baadhi ya rasail au baadhi ya nusakh imekuja bismillahir rahmanir rahim, kwa kuthibitishwa bismillahi pale. Hivi katika baadhi ya nusakh, na baadhi ya nusakh albasmala muqaddama ala kitabu alilm, bismillahir rahmanir rahim kitabu alilm. Na katika baadhi ya nusakh hakuna kabisa hiyo bismillah, kuja kitabu alilm wa qaulullahi azza wa jalla. طيب باب فضل العلم, هون ملango وفضل ذا علم, هون ملango وفضل ذا علم. الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ameleza katika sharh yake na ta'liq yake ala sahih al-bukhari juu ya mlango huu باب فضل العلم, akasema العلم الذي فيه الفضل والحث هو العلم بشريعة الله. Elimu ambayo ndani yake kuna fadhila na kuna kuhimizwa kwamba watu waijue au wajifunze elimu hiyo au waitafute elimu hiyo, ni ile elimu ya kuijua sheria ya Allah. Elimu na maarifa ya kuijua sheria ya Allah jalla wa ala ndio elimu iliyotajwa fadhila zake. Fadhila, mambo yote ya kitabu wa humu kuhusiana fadhila za ilmu, basi ni elimu hiyo. Ikija msisitizo na kuhimizwa watu kujua, basi ni elimu hiyo ya kuijua sheria ya Allah jalla wa ala. Walaysa al-ilma bima yaudu ila al-umuri ad-dunyawiyya, na sio elimu ya yale ambayo yanarudi kwenye mambo ya kidunia, mambo ya kilimwengu. Fal-ilmu bima yaudu إلى الأمور الدنيوية إن كان وسيلة لغاية شرعية فله حكم الوسائل. علم ambayo inarudi kwenye mambo ya kilimwengu, yani faida zake na manufaa yake ni ya kilimwengu tu, kama elimu ya utabibu, elimu ya hendasa, uhandisi na elimu nyinginezo, kama inarudi katika mambo ya kilimwengu, basi kama ikiwa ni wasila na ni njia ya kufikia kwenye lengo la kisheria, basi itapewa hukumu ya njia. Kama njia hii yapeleka kwenye sheria au kwenye jambo zuri, basi italipo kwa ule uzuri wake kwa sababu ya hilo lengo. Wa in kana dharran fa huwa muharramun, na ikiwa ni yenye kudhuru, basi itakuwa ni elimu ya haramu. Wa in kana la dharran wala nafi'a, na ikiwa elimu hiyo si yenye kudhuru wala si yenye kunufaisha katika dini, fahuwa lahwun wa idha'atun lilwaqt, elimu hiyo itakuwa ni upuzi, ni puo tu na ni kupoteza wakati. فكل النصوص التي فيها مدح العلم والثناء على أهل نصوص زوتي ambazo ndani yake kuna kuisifia elimu na kuwasifu watu wa elimu, inma yuradu biha alilmu alshar'i, hakika hapana vingine hukusudiwa kwa elimu hiyo ni elimu ya kumjua, kuijua sheria ya Allah jalla wa ala. Wama kana wasilatan lidhalika falahu hukmu alwasail. Kisha akasema wa qawlu Allah azza wa jalla, alhafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala anasema katika kauli yake wa qawlu wabatnahu fil usuli birrafi, sisi tumedhibiti katika usuli kwa kurufaishwa. Wa qawlu, wa qawlu Allah azza wa jalla atfan ala kitabin, kwa kutufisha kwenye kitabu au ala al-istinaf, au wao itakuwa ni istinaf. Wa qawlu Allah azza wa jalla, na qawli ya Allah azza wa jalla, azza hali ya kuwa ameshinda, wa jalla na hali ya kuwa ametukuka, pale aliposema yarfa'illahu alladhina amanu minkum, atawanyanyua Allah wale ambao wameamini katika nyinyi. Yarfa'illahu, atawanyanyua Allah alladhina amanu, wale ambao wameamini, minkum, katika nyinyi, ni miongoni mwenu, atawanyanyua. Walladhina, na wale ambao tunasema utul ilma au utul ilma, ipi sawa, kwa kuvuta au bila kuvuta? Kuvuta utul ilma au bila ya kuvuta? Utul ilma, ha? Bila ya kuvuta au kwa kuvuta? Kwa mad itakuwa utul ilma, kwa maana ata, sawa, kwa maana ya aata, na kusema utul ilma, ha, kwa maana ata, kwa maana jaa, sawa. Kwa hiyo kuvuta bila ya kuvuta, kwa mad au bila mad? Eh, kwa mad. Walladhina utul ilma, na wale ambao wamepewa elimu. Inataaddi kwa mafuli wawili, mafuli wa kwanza ndio naibu alfa'ili hapo ambao ni alwaw, na alilma ndio mafuli wa pili manasibisho. Kuna wale ambao wamepewa elimu darajatin, kwa daraja nyingi, atawapa, atawanyanyua kwa daraja nyingi. Wallahu bima ta'maluna khabirun, na Allah kwa yale mnayoyatenda ni mjuzi mno, anayajua vizuri sana. Allah subhanahu wa ta'ala faja'ala Allah ta'ala hadhaini alwasfain al-iman wal-ilma ja'alahuma sababan li raf'il insani fi ad-darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mejalia katika wasifu sifa hizi mbili, imani na ilmu, amezifanya sifa hizi kuwa ndio sababu ya mtu kunyanyuliwa daraja nyingi. Kwa hiyo watu watapata daraja. Asema al-hafidh qila fi tafsiriha yarfa'u Allahu al-mu'min al-'alima 'ala al-mu'min ghayri al-'alim, famesemwa katika tafsiri yake kwamba Allah atamnyanyua, atamtukuza mu'min mwenye elimu akawa yuko juu ya mu'min asiyekuwa na elimu. Wa rif'atu ad-darajat tadullu 'ala al-fadli, na kunyanyuliwa daraja nyingi kunafahamisha na kunajulisha juu ya fadhila. Idhil muradu bihi kathratu thawabi, kwa sababu muradi wa hilo ni wingi wa thawabu. Wa biha tartafi'u darajatu, na kwa hizo basi unyanyuliwa daraja, au kwa huo wingi wa thawabu unyanyuliwa daraja, unyanyuka daraja. Wa rifa'atuha tashmalu al-ma'nawiyya fi dunya bi'uluwi al-manzila wa husni as-sayt والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. Na huko kunyanyuliwa, muradi wa kunyanyuliwa, kunyanyuliwa kuna kusanya kimaana hapa duniani, mtu akapata daraja tukufu ya juu na kutajika kwa wema na kwa uzuri, na kwa hisia huko akhira atakuwa katika daraja za juu kabisa. Kisha akataja ushahidi wa hilo وحديثي أما أميتاج الإمام مسلم رحمه الله تعالى قد صحيحيك أما حديثي ينافي ابن عبد الحارث الخزاعي وكان عامل عمر على مكة ويبانا نافي ابن عبد الحارث الخزاعي ألقوني قفنا وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد كجنب لمكة وكتي عمر بن الخطاب ألبقون دي وأمير المؤمنين كويو ألبقوتنا ناية قد كسيمز عصفان أكموليزا من استخلفت نناني وليمو وشبدالي لكشك نفسياك هكو مكة katika baadhi ya riwaya man istakhlafta ala ahli alwadi nani umemweka khalifa kwa watu wa bondeni pale Makkah qala istakhlaftu ibna abi abza au ibna abza istakhlaftu ibna abza yani umemweka khalifa badala yangu mtu mmoja anaitwa ibnu abza Umar radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa hamjui ibnu abza akauliza man ibnu abza ni nani huyo ibnu abza faqala maulan min mawalina akasema ni mtu ambaye alikuwa ni mtumwa katika watumwa wetu huri katika mahuri wetu alikuwa mtumwa tukamwacha huru faqala umar istakhlafta maula umar akamuuliza yule bwana umemtawalisha na umemfanya khalifa mtu mtwana kwa maana mtu asili yake ni mtumwa qala innahu qari'un likitabillah عالم بالفرائض akamjibu akamwambia kwa sababu huyo ibnu abza ni mtu mwenye kukijua kukisoma kitabu cha Allah na ni mjuzi katika mambo ya faraid Umar radhiyallahu anhu akasema ama inna nabiyakum sallallahu alayhi wasallam qad qala katika baadhi ya riwaya inni sami'tu nabiyakum sallallahu alayhi wasallam yaqul nimemmsikia mtume wenu sallallahu alayhi wasallam akisema إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين حقيقة الله هو تكوزا وكوبيتيا كتابه هيكي واتو نا أكواتوزا واتو وينجيني أكوافانيا دوني وسبابها هو كيجوي كتابه كما نفسهم مشايري العلم يرفع بيتا لا عماد له العلم يرفع بيتا لا عماد له والجاهل يهدم بيت العز والشرف elimu huwa ina tabia ya kuinyanyua na kuitukuza nyumba familia ukoo ambao hauna nguzo hawana asli wala hawana sharaf lakini watatukuka kwa sababu ya ilmu kwa sababu alilmu yarfa'u baitan la imada lahu elimu inayenyanyua na kuitukuza nyumba ambayo haina fadhila haina nguzo waljahlu yahdimu baita alizzi washarafi na ujinga unavunja nyumba yenye utukufu nyumba yenye ubwana ukoo wenu pingine mkubwa una asli una maathiri una watu wengi mashuhuri wenye mambo makubwa makubwa lakini kizazi chenu kilichopo chote ni cha wajinga mashindana kwa ujinga kama vile ni jambo la kuhimidiwa labda mashindana kwenye ujinga nyote hamjui kitu basi nyumba ile na ukoo ule unakuwa duni wakiingiliwa na maradhi ya ujinga ya kutokuijua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala inaporomoka nyumba ile na sharafu yake inapotea yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin wallahu بما تعملون خبير كيشا أنا سيما نقولياك الله سبحانه رب زدني علما ملوانك انتم صلى الله عليه وسلم أنا بيبيف يعني يقول وقول رب زدني علما لكن يمكا أتا أقسم رب زدني علما كيف أنا أمري بالي أنا بيبيف انتم صلى الله عليه وسلم ndio maana Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen akasema law anna al-mu'allifa rahimahullahu ta'ala ata bi awwali al-aya lakana ahsan law kwamba mu'allif angeleta tangu mwanzo wa aya ingekuwa ni vizuri zaidi wa huwa wa qur rabbi zidni ilma nayo ni kauli yake aliposema sema sasa pana amri pale li anna hadha amrun min Allah موجه للرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول رب زدني علما وسبابه katika hili kuna amri, kwa sababu hii ni amri kutoka kwa Allah yenye kuelekezwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah ndiye aliyemwamrisha aseme, ewe Mola wangu nizidishie mimi ilmu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aambiwa aombe, amuombe Mola wake kwamba rabbi zidni ilma. Fa idha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam وهو أعلم الخلق بشريعة الله يؤمر أن يقول ربي زدني علما أتكبكو ومتومي صلى الله عليه وسلم أما يين دي مجوز زيدي وشريعة يا الله عز وجل أنا أمرش وأسيمي ربي زدني علما أي ملاوانك نزيد شيء علم فمن دونه من باب أولى بس أليتين ياكي أسيكوا أي متوم صلى الله عليه وسلم أنك تكملانه وبر زيد يعني فهو ليس مجرد دعاء من الرسول بل هو أمر من الله للرسول ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يقوم بهذا الأمر وسوف يقول رب زدني علما واعلم أن مهما بلغت من العلم فإن فوقك من هو أعلم منك لقول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. Lakini pia ujue ya kwamba vyovyote utakapofikia katika upeo wa elimu basi yuko juu yako aliyekuwa mjuzi zaidi kuliko wewe kwa kauli yake ile Allah jalla wa ala aliposema na juu ya kila mwenye elimu kuna mjuzi zaidi hatta yantahi alilmu ila Allah azza wa jalla mpaka inafikia ukomo wa ilmu kwa Allah azza wa jalla. ولا تظن انك اعلم الناس ولا تظن انك اعلم الناس ولا سجوك ثانيه وكجدanganya tu siku moja kwamba wewe ndiye mjuzi zaidi kuliko watu wote. Wa in kana indaka ilmun kathir, hata kama ikiwa kwako wewe kuna elimu nyingi, fa hunaka man huwa a'lamu minka, basi jua tu kwamba kuna mwingine aliyekuwa na elimu zaidi kuliko wewe. Kwa hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم anaamrishwa anaambiwa wa qur rabbi zidni ilma, sema ewe Muhammad, ewe Mola wangu nizidishie mimi elimu. Chini ya mlango huu al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hakutaja hadithi, al-Hafidh katika Fathul Bari amelitolea maelezo hilo, akataja pale fa in qila lima lam yurid al-musannifu fi hadha albab shay'an min alhadith, pakisemwa pakiulizwa kwa nini musannif hakutaja hakuleta katika mlango huu kitu chochote katika hadith. Faljawabu, jawabu annahu imma yakuna iktafa bilayatayn alkarimatayn, imma ni kuwa yeye ametosheka na hizi aya mbili zilizotukufu. Wa imma akataja imma nyingi pale, lakini mwisho akataja ya kwamba inawezekana kwamba katika aya hizo ni ishara tu ya tafsiri ya hilo, yani kuna ishara, kuna hadithi ya tafsiri aya hizo alizozitaja, au ni kwamba lam yathbut minhu au fihi shay'un ala sharti, hakija thibiti kitu chochote katika hadithi kilichokuwa katika sharti za Bukhari. Kuna hadithi katika masharti yangu akaziacha, akataja aya tu kadhi kaisha. Katika faida zaidi utarejea katika Fathul Bari. Kisha akasema babu man suila ilma, huu ni mlango wa mwenye kuulizwa elimu. Mtu amekuja anakuuliza jambo la elimu, wa huwa mushtaghilun fi hadithi, na hali ya kuwa yeye mwenye kuulizwa ni mwenye kushughulika katika mazungumzo yake. Fa atamma alhaditha, akakamilisha mazungumzo, akatimiza mazungumzo. Thumma ajaba as-sa'ila, kisha akamjibu mwenye kuuliza. Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ameutaja mlango huu amekusudia kubainisha kwamba hakulazimu, si jambo lenye kulazimu kwa mtu mwenye kuulizwa kukata mazungumzo yake ili amuitikie au amjibu muulizaji. Wewe wazungumza mazungumzo pingine fulani, anakuja mtu katikati ya kuuliza, nini hukumu ya jambo hili? Si lazima ukate mazungumzo yako umjibu yeye. Unaweza kuendelea na mazungumzo yako baadaye ukamjibu. أكتاج حديثه قال حدثنا محمد بن سنان وهو محمد بن سنان أبو بكر البصري قال حدثنا فليح وهو فليح بن سليمان ابن أبي المغيرة الخزاعي المدني فليح بن سليمان ابن أبي المغيرة الخزاعي المدني قال حا تحويل سندي وحدثني إبراهيم بن المنذر ابن عبد الله الأسدي إبراهيم ابن المنذر ابن عبد الله الأسدي قال حدثنا محمد بن فليح يقول لي بيت محمد بن فليح بن سليمان المدني قال حدثني أبي وهو سليمان سبيجي لك وين يتوا فليح محمد بن فليح هو باباك تكون فليح ابن سليمان ابن المغيرة الخزاعي قال حدثني هلال بن علي نسمى فليح بن سليمان نسمى من السمولية ميمي هلال بن ابن علي هلال بن علي أنا مدينة كما من نيفي na mtu anaweza kudhania kwamba hawa ni watu wanne tofauti, kumbe ni mtu mmoja. Huitwa Hilal ibn Ali kama hapa tulivyosoma, hilo ni jina la kwanza. Lakini pia huitwa Hilal ibn Abi Maimuna, Hilal ibn Abi Maimunata. Lakini pia anaitwa Hilal ibn Abi Hilal, Hilal ابن أبي هلال تاتو هلو جنة لأن هلال بن أسامة هي أسامة نسبة جد بابو ياك بابا ياك ني علي لكن أنا كوني ينقاب أنا كوني ينبيلي أبو ميمونة هو علي بابا ياك هلال بابا ياك هلال أنا كوني ينبيلي أبو ميمونة وأبو هلال. كوي مرة نجينا نبيوا هلال ابن علي كتجدنا لك يا أبو هلال ابن أبي ميمونة كتجوكوني يا باباياك وباباياك متجوكوني ياك مود يا أبو هلال ابن أبي هلال هي نكوني يا بيلي يا باباياك هلال ابن علي. لكن مرة نجينا ونسبيش وقبل باباياك كمبو هلال ابن أسامة. لكن يكون هلال بن علي بن أسامة هكذا سبيشه كوا بابو ياكي بن أسامة وقد يظن أنهم أربعة هو أنه بكثني وكما هاوني وتوان والكل واحد وقت هاوني موجة سي وتوان تفوت ويلجامب لكل فهام ولو يشغلش أنا مامب يعلم هز عن عطاء بن يسار الهلال مولى ميمونة عطاء بن يسار الهلالي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال توقع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مسيمة بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وقت ألبقوا متوم صلى الله عليه وسلم يكو كتك مجلس تككاه مكان مصحب ذاك يحدث القوم hali ya kuwa anawasimulia watu khabari ya mubtada itakuwa jaa arabiyun faqal akaja bedui mmoja akasema akaja bedui mmoja katika watu wa nje ya miji si katika wenye kukaa katika miji ima majangwani au mashambani huko akaja bedui yule kwa mtume sallallahu alaihi wasallam faqal mata saa qiyama ni lini hivyo hivyo tu kaja pale mtume sana salama azungumza kiyama lini bedui kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mata saa ni lini kiyama famadha rasulullah sallallahu alaihi wasallama yuhadithu akaendelea mtume sallallahu alaihi wasallama hali ya kuwa anasimulia فمضى أي استمر بيحدثه ikawa anaendelea anasimulia anazungumza maneno. Faqala ba'dhu alqaum, wakasema baadhi ya watu, baadhi ya watu waliokuwepo pale wakawa wanasema, sami'a ma qala, ameyasikia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoyasema. Sami'a ma qala, ameyasikia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoyasema yule bedui, fakariha ma qala, akayachukia aliyoyasema. Kachukizwa, huyu mbona auliza hivi, mimi nazungumza yeye haraka kashadakia kwenye kuuliza swali. Kwa kama amechukia, baadhi yao wakasema hivyo. Waqala ba'dhum, na wakasema baadhi yao, bal lam yasma', bali hajasikia. Wakampa udhuru Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hakusikia, hakumsikia huyu mtu, ndio maana hakumjibu. Hatta idha qada hadithahu, mpaka alipokwisha, alipomaliza mazungumzo yake, qal, akasema, aina sa'ilu an as-sa'a. Hiyo jumla urahu ni jumla mu'taridha, ni maneno ya rawi hayo, si maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema aina sa'ilu an as-sa'a, yani anachosema mpokezi au urahu ni nadhania amesema, aina sa'ilu an as-sa'a, yuko wapi mwenye kuuliza kiyama. Hiyo urahu maana adhunnu, na shaka hiyo imetoka kwa Muhammad ibn Fulayh, kwa sababu amepokea al-Hasan ibn Sufyan wa ghayru an Uthman ibn Abi Shayba an Yunus ibn Muhammad an Fulayh wa lafdhu aina as-sa'il wa lam yashuk, hakutia shaka moja kwa moja, yuko wapi mwenye kuuliza. Kwa hiyo yuko wapi, ninadhania amesema, yuko wapi mwenye kuuliza, au urahu ninamdhania amesema, aina sa'ilu an as-sa'a, yuko wapi mwenye kuuliza kuhusu kiyama. Qala ha ana ya rasul Allah, akasema ni mimi hapa ya rasul Allah. Ha ya tanbih, harfu tanbih, ana ya rasul Allah, ni mimi hapa ya rasul Allah. Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, fa idha dhuyi'ati al-amana, pindi itakapotoweshwa, itakapopotezwa amana, fa idha dhuyi'ati al-amana fantadhiri saa, pindi itakapopotezwa amana basi subiri kiyama, au ngojea kiyama. Ikiwa amana imepotezwa, imepotezwa, basi wewe subiri kiyama. Faqal, akasema yule mtu, kaifa idha'atuha, basi ni vipi kupotezwa kwake hiyo amana. Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha wusida al-amru, idha wusida al-amru ay idha usnida al-amru, litakapoegemezwa jambo, au idha fuwida al-amru, fuwida wusida kwa maana ya fuwida lafdhan wa maana, fuwida kamali, litakapoegemezwa jambo, idha usida al-amru, litakapoegemezwa jambo, ila ghairi ahli, kwa asiyekuwa ahli wake, asiyestahiki, fantadhiri saa, basi subiri, ngojea kiyama, kwa maana kiyama hakiko mbali sasa. Ikawa mtu anapewa jambo alisimamie, na hana ahliya ya kulisimamia jambo, hastahiki, taaluma yake haimruhusu kwenye jambo hilo, uwezo wake haumruhusu kwenye jambo hili, lakini yeye ndo analisimamia. Fulani pia mambo haya, yule bwana ndo hivyo, haya na ujuzi basi. Ushaona mambo yanakwenda namna hiyo, mtu amepewa kusimamia uimamu mathalan, ndio imamu katika masjid, lakini hakusoma, hajui kusoma mathalan, khatibu na khutubu, lakini hazipati nusus za kisheria, la yakadu yubinu, hasema tu au mtu anayashukalia mambo katika mambo ya kiilmu, si ahli katika hilo. Utakapoona hali hiyo, idha usida al-amru ila ghairi ahli fantadhir as-sa'a, kwa maana katika alama ya kiyama. Wa munasabatu hadha al-matni li kitabi al-ilmi anna isnada al-amri ila ghairi ahlihi innama yakunu inda ghalabati الجهل ورفع العلم. الحافظ أنا سيما رحمه الله تعالى na munasaba wa matni ya hadithi hii kwenye kitabu ilmi ni kwamba kuegemezwa jambo kwa asiyekuwa ahli wake, asiyestahiki, inakuwa jambo hilo mara nyingi wakati wa kuwa mwingi kushinda ujinga. Ushaona kwamba jamii ikiwa ina wajinga wengi mambo hayo ndio yanatokea. Ni tafsiri ya kwamba jamii hiyo imeghilibiwa na kuzidiwa na wajinga. Wajinga ndio wenye nguvu, ndio wengi, pingine ndio wenye mamlaka, pingine ndio wenye pesa, pingine ndio wenye kauli na nufudh, basi mambo yanavurugika. Kwa hiyo anasema ni dalili ya kwamba innama yakunu inda ghalabati aljahli wa rafi'il ilm. Hakika hapana vingine jambo hilo linapatikana wakati wa kushinda ujinga na kuondolewa elimu. Wadhalika min jumlati al-ashrat, na hilo ni katika jumla ya alama za kiyama. Wa muqtadahu, na muqtada wake mahukumilio yake, anna al-ilma ma dama qa'ima fa fil amri fusha, kwamba maadamu ilmu ni yenye kuendelea iko, basi jambo litakuwa na nafasi. Kana al-musannif rahimahullah ta'ala ashara ila anna al-ilma inma yu'khadhu 'an al-akabir تلميحا لما روي عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنا سمع كان قوام به يمصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى أما يشريها بقوام به علم وتكلي وكتوكونا فيوني. Hali ya kuwa ni ishara ya kile kilichopokewa kutoka kwa Abu Umayyah al-Jumahi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika miongoni mwa alama za kiyama ni kutafutwa elimu au kuchukuliwa elimu kutoka kwa watu wa bid'a. Asaghir ni ahli bid'a au asaghir kwa maana ya majuhali, elimu ikachukuliwa kutoka kwao. Nas'alullah al-afiyah wassalama. Naam.